میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جس کی پلک پل روشن پلا رہے ہیں، میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا، سارے بولو میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا، ہزاروں ربیع الاول نثار تیری چہل بہن پر، ہزاروں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے گے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے گے، میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، جن جن جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں، سارے بولو میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا، آقا قیامت مرحبا، داتا قیامت مرحبا، سرور قیامت مرحبا، دلبر قیامت مرحبا، میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا چھائی ہوئی ہے زمانہ پلٹا رتبی بدلی زمانہ پلٹا ہے رتبی بدلی پلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی تمام جم جل بھرے جل تھل تمام جنگل بھرے جل تھل ہرے چمن لگے لہار گئے میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سارے بولو میلاد آیا مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا کھانا اسی کا گانا تو نعمت کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں مل کر بولو میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا